Book 2 5 5 5 البلدان واللغات Ülkeler ve diller Ülkeler ve diller John min London John Londralıdır John Londralıdır. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Londra Büyük Britanya'dadır. Londra Büyük Britanya'dadır. هو يتكلم الإنجليزية. O İngilizce konuşuyor. O İngilizce konuşuyor. Maria min Madrid. Maria Madridlidir. Maria Madridlidir. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid İspanya'dadır. Madrid İspanya'dadır. هي تتكلم الإسبانية. O İspanyolca konuşuyor. O İspanyolca konuşuyor. Peter ve Marta min Berlin. Peter ve Marta Berlinlidir. Peter ve Marta Berlinlidir. تقع Berlin في ألمانيا. Berlin Almanya'dadır. Berlin Almanya'dadır. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Siz ikiniz de Almanca konuşuyor musunuz? Siz ikiniz de Almanca konuşuyor musunuz? London asima. Londra bir başkenttir. Londra bir başkenttir. Madrid ve Berlin asimatan aydan. Madrid ve Berlin de başkentlerdir. Madrid ve Berlin de başkentlerdir. العواصم كبيرة وصاخبة. Başkentler büyük ve gürültülüdür. Başkentler büyük ve gürültülüdür. تقع فرنسا في أوروبا. Fransa Avrupa'dadır. Fransa Avrupa'dadır. تقع مصر في أفريقيا. مصر أفريقيا. مصر أفريقيا. تقع اليابان في آسيا. يابانيا آسيا دادر. يابانيا آسيا دادر. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا Kuzey Amerika'dadır. Kanada Kuzey Amerika'dadır. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Panama Orta Amerika'dadır. Panama Orta Amerika'dadır. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brezilya Güney Amerika'dadır. Brezilya Güney Amerika'dadır. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.